za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 29 czerwca i 7. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Prokuratura chce uchylenia immunitetów sędziom związanym z aferą hejterską. Senat zajmie się teraz zmianą definicji gwałtu. Poprawki w kodeksie karnym przyjęli posłowie. Do wycofania się z walki o Biały Dom wzywa Joe Bidena redakcja New York Timesa, najbardziej wpływowego amerykańskiego dziennika. Są wnioski o uchylenie immunitetów czterem sędziom w związku z aferą hejterską. Chodzi o Łukasza Piebiaka, Jakuba Iwańca, Arkadiusza Cichockiego i Przemysława Radzika. Dowody wskazują na to, że sędziowie działali w zorganizowanej grupie przestępczej, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak. Te przestępstwa to nieuprawnione udostępnianie danych osobowych, danych wrażliwych dotyczących sędziów, szczególnie sędziów działających w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich Justitia w związku z ich sprzeciwem wobec reform wymiaru sprawiedliwości. Te działania miały zdyskredytować tych sędziów. Na czele tej grupy miał stać Łukasz Piebiak, któremu prokuratura po pozytywnej decyzji Sądu Najwyższego ma zamiar przedstawić 19 zarzutów. Tu nie będzie sporów ani debat. Tak o wniosku Niemiec o unijną pomoc finansową dla krajów, które przyjęły najwięcej uchodźców z Ukrainy, mówi premier. Donald Tusk był pytany o to przez dziennikarza Polskiego Radia w Brukseli po unijnym szczycie. Według ostatnich danych w Niemczech przebywa ponad 1 000 000 Ukraińców, w Polsce prawie 1 000 000, w Czechach około 400 tysięcy. To inicjatywa kanclerza Olafa Scholza, którą złożył w imieniu Niemiec, Polski i Czech, krajów, które przyjęły najwięcej uchodźców z Ukrainy. I z całą pewnością tam, gdzie jest największa liczba uchodźców ukraińskich, to też powoduje jeszcze większe napięcia budżetowe, no bo wiadomo, że to kosztuje. Mówił premier Donald Tusk i jak dodał, ten wniosek przyjęto ze zrozumieniem. Tego typu inicjatywy, jeśli są podpisane przez takie państwa jak Polska, Niemcy, Czechy, w sprawie tak ewidentnej, ja tutaj nie spodziewam się jakiejś kontrowersji, to powinna być raczej decyzja wykonawcza nowej szefowej komisji, a nie będzie to przedmiotem jakichś długotrwałych sporów. Tu jestem spokojny. Podczas szczytu w Brukseli kanclerz Niemiec podkreślał, że środki byłyby przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania uchodźców, szkolenia zawodowe, kursy językowe i inne istotne wydatki. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Sejm zmienił definicję gwałtu. Teraz Senat zajmie się projektem nowelizacji kodeksu karnego. Za gwałt uznawane będzie doprowadzenie do obcowania płciowego mimo braku zgody drugiej osoby. W przepisach nic się nie zmieni, mówiła w Pulsie Trójki radczyni prawna Agata Bzdyń. Te przepisy nadal wymagają, żeby udowodnić, że to było za pomocą przemocy, podstępu bądź groźby lub jakiś sobie inny sposób, bez zgody, ale w jakiś sposób. I ten sprawca musi działać w kierunku tego, żeby zmusić nas w jakikolwiek sposób do tego stosunku seksualnego. Zadowolona ze zmian jest za to Maja Staśko, aktywistka i feministka. Teraz każda osoba, która w momencie zgwałcenia miała tak zwaną reakcję zamrożenia, która polegała na tym, że nie krzyczała, nie wyrywała się, nie było takiego aktywnego oporu, o który cały czas osoby, które doświadczyły przemocy, są dopytywane, a nie powinny być, poczuje, że polski kodeks karny jest dla nich i krzywda jest krzywdą. A przeszła też poprawka, zgodnie z którą górną granicę kary za gwałt podniesiono z 12 do 15 lat więzienia. Joe Biden przyznaje, telewizyjny pojedynek z Donaldem Trumpem nie poszedł mu dobrze, ale liczy, że wygra wybory prezydenckie. W pełnym wigoru wystąpieniu prezydent zapewnił, że jest zdolny do sprawowania urzędu, a prezydentura Donalda Trumpa stanowi zagrożenie dla amerykańskiej demokracji i pokoju na świecie. Nie poruszam się tak sprawnie. Kiedyś nie mówię tak płynnie jak kiedyś i nie debatuję tak dobrze jak kiedyś, no ale wiem, jak mówić prawdę. Joe Biden skrytykował Trumpa za mówienie nieprawdy oraz uginanie się przed Władimirem Putinem. Powiedział też, że jego rywal nie ma żadnych zasad moralnych. Redakcja najbardziej wpływowego dziennika za oceanem New York Timesa wzywa tymczasem Joe Bidena do rezygnacji z ubiegania się o drugą kadencję. Redakcja pisze, że jest obecnie cieniem wielkiego publicznego sługi, a debata z Trumpem pokazała, że nie zdał on swojego własnego testu. Wybory prezydenckie odbędą się 5 listopada. Wolontariusze wyposażeni w worki na śmieci wyjdą dziś w góry. W Zakopanem rozpoczęła się akcja Czyste Tatry. Na Równi Krupowej stanęło miasteczko ekologiczne, w którym będą się odbywać warsztaty i prelekcje. Maria Kozłowska z Tatrzańskiego Parku Narodowego mówi, że wciąż trzeba przypominać, by nie zostawiać po sobie śmieci. Tatrach z roku na rok śmieci jest coraz mniej, a to dlatego, że rośnie świadomość, jak i dlatego, że niemalże przez cały rok Tatry czyszczone są, sprzątane przez naszych wolontariuszy Tatrzańskiego Parku Narodowego, jak i przez firmę. Akcja Czyste Tatry organizowana jest od 12 lat. Za pierwszym razem na szlakach wolontariusze zebrali ponad tonę odpadów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 7:05, czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Nasi siatkarze po dniu przerwy wracają do akcji i w półfinale Ligi Narodów zagrają z Francją, która wczoraj pokonała 3-2 Włochy. W drugiej parze 1-2 Słowenia zmierzy się z Japonią. Początek meczu Polaków o 17:00. A nasi koszykarze szlifują formę przed turniejem kwalifikacyjnym, który rozegrają w Walencji. Wczoraj w meczu kontrolnym wygrali z Nową Zelandią 88-59. Kibice kolarstwa dobrze wiedzą, że dzisiaj we Florencji rusza Tour de France. Faworyt Tadej Pogacar. W peletonie jeden Polak, Michał Kwiatkowski. A panie rozpoczęły ściganie w Tour de Pologne Women. Pierwszy etap wygrała Szwedka Stina Kagevi. Najlepsza z Polek Zuzanna Chylińska była piąta. Byłam gotowa na tą upalną pogodę. Wydaje mi się, że jestem bardzo w porządku zaaklimatyzowana. Nie był to dla mnie jakiś duży problem, więc mogłam dać z siebie wszystko na tej trasie i tak bardzo fajnie wyszło. Więcej o tym wyścigu w relacji Dariusza Urbanowicza w sporcie za godzinę. W Bydgoszczy trwają Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. W drugim dniu rywalizacji mistrzami kraju w biegu przez płotki zostali Pia Skrzyszowska na 100 metrów, a na 110 metrów Jakub Szymański, który uzyskał minimum na igrzyska, a przy okazji wyrównał rekord Polski. Czułem, że było bardzo dobrze i że biegam praktycznie tak jak na hali przez cały bieg. To, że był wiatr na plusie, to jest moje szczęście. Szczęście sprzyja lepszym, wiadomo, więc wszystko jakby zagrało i to, że biegam do końca w takim tempie, no nie myślałem, że to jest wynik na rekord Polski, jednak myślałem, że czułem, że idę z przodu. W skoku wzwyż triumfowała Maria Żodzik i Norbert Kobielski, Maksymilian Szwed w biegu na 400 metrów, a na 800 Filip Ostrowski i Anna Wielgosz rzut oszczepem bez niespodzianek dla Marcina Krukowskiego. Dużo się dzieje w motoryzacji. W rajdzie Polski na prowadzeniu po 8 OS-ach Norweg Mikkelsen, najwyżej z naszych Kajetan Kajetanowicz, jest 10. W Formule 1 kwalifikacje do sprintu Grand Prix Austrii wygrał Max Verstappen z Red Bulla. Sprint dzisiaj od godziny 12, a od 19 w Gorzowie będą się ścigać w Grand Prix. Liderem cyklu jest Bartosz Zmarzlik. Wczoraj w Ekstralidze Sparta Wrocław pokonała Włókniarza Częstochowa. Jeszcze piłka nożna. Dziś wraca Kopanie na Mistrzostwach Europy. W pierwszych meczach 1/8 finału zagrają o 18 Szwajcaria z Włochami, a o 21 Niemcy z Danią. Dzisiaj pogoda zdecydowanie lepsza niż wczoraj. Mniej będzie burz, ale mogą pojawić się na południowym wschodzie Polski. Ten wschód naszego kraju będzie też odrobinę deszczowe. Tam mogą pojawić się przelotne opady. A jeśli chodzi o temperaturę, to na przeważającej części naszego kraju około 28-30 stopni Celsjusza. Chłodniej na północy, tam 25-26, a nad samym morzem od 18 do 20 stopni. Autopromocja. Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę? Kto obiecuje, a kto działa? Strefa wpływów. Nowy podcast polityczny Polskiego Radia. Czy to nie za szeroko idzie? Czy prokuratorzy nie będą przez to mieli dużo więcej pracy? Przepraszam za to, że zejdę na ziemię. Co tydzień, w każdy piątek, trójka dziennikarzy Polskiego Radia, Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Jarosław Kuźniar, analizują najważniejsze wydarzenia polityczne mijającego tygodnia. A swoich gości pytają o to, jak tak naprawdę jest i czy leci z nami pilot. Strefa wpływów. Nowy podcast Polskiego Radia. Do usłyszenia na stronie podcasty.polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Fragmenty co piątek o 18:00 w Polskim Radiu 24. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Bartosz Bielecki, Stanisław Perzyna, Michał Matus, kłaniamy się. Jeśli ktoś od tej 7:09 ma problem z obudzeniem się, to już zaraz mieć nie będzie. Nie wiem, czy da się znaleźć bardziej energetyczne 3 minuty. Ja nie umiem. Children of Sanchez, Chuck Mangione. We'll be right back. Streeter, Cannons o 7.16. Tu Trójka. Już teraz porozmawiam z profesorem Bogdanem Chojnickim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A rozmawiać będziemy o suszy. Czy Polska z roku na rok nam coraz bardziej wysycha? No i odpowiedź na to pytanie trochę trzeba zniuansować, ale i pewnie poranek nie jest najlepszym miejscem, najlepszym czasem, żeby niuansować wypowiedzi, ale weźmy sobie, uświadommy jedną rzecz. Wzrasta temperatura. Jeżeli wzrasta temperatura, to parowanie z powierzchni, każdej powierzchni, zaczyna rosnąć. No to oznacza tyle, że przy tej samej ilości opadów na przykład musimy się liczyć z tym, że po prostu w niektórych miejscach zaczyna robić się bardzo bardziej sucho. Ten rok jest bardzo dobrym przykładem na to, że w zasadzie moglibyśmy poczuć się bardzo spokojnie, stwierdzić, że wszystko jest w porządku, bo jest ciepło i bardzo, no to ciepło jest przeplatane dużą ilością wody, ale gdy przyjdzie rok taki, w którym deszcz nie będzie tak chętnie padał, to zobaczymy o wiele mocniejsze efekty przesuszenia krajobrazu niż w przeszłości. Krótko mówiąc, Polska przesycha, ale w bardzo taki dynamiczny sposób. No w zasadzie do tego trzeba będzie się prędzej czy później odnieść i to powoli zaczyna się dziać. Ale to jest tak, że ten roczny bilans opadów i parowania jest ujemny. Mniej do nas wody dopływa lub spada z nieba niż odparowuje? Gdyby tak było, to nie mielibyśmy rzek i jezior. Krótko mówiąc, jest nadwyżka, która odpływa rzekami przede wszystkim. No i oczywiście lokowana jest w rowach, w jeziorkach. Mniej więcej 1/3 wody odpływa z terenów Polski. Tej, która spada w postaci deszczu, to nazywamy, zdaje się, współczynnikiem odpływu. Natomiast wraz ze wzrostem temperatury trzeba się liczyć z tym, że tej wody parującej będzie coraz więcej. I to 30% będzie się powolutku, ale i tak systematycznie będzie się kurczyło. Tak działa fizyka. Czy ta susza w Polsce, ona dzieje się regionami, czy problem jednakowo dotyczy całego kraju? No tu trzeba wspomnieć o tym, że nad morzem, czy w pasie nadmorskim, czy tym północnym pasie i w pasie południowym, tym górskim, no tam deszczu jest sporo i w zasadzie w wielu miejscach można powiedzieć, że ten proces może nie być tak bardzo widoczny. Natomiast centrum Polski, pamiętamy, z dala od morza i też z dala od gór, czyli w miejscu, gdzie te opady są już najmniej, że tak powiem, wydajne, no tam też ta suchość bardziej doskwiera. Stąd jest tak, że gdy mówimy często o takich zjawiskach mocno suszowych, tu się powołam chociażby na rok 2019, ale tu tych lat było zdecydowanie więcej w przeszłości, to widzimy, że w pasie województwa lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, tam najszybciej widzimy skutki braku wody. Nawiasem mówiąc, po tej deszczowej zimie i wiośnie mieliśmy taki okres ciepły z silnymi powiewami wiatru. No i w wielu miejscach, które właśnie mówiłem, no pojawiły się problemy z wodą. Rolnicy zauważyli, że rzeczywiście rośliny nie mają tej masy wodnej, żeby rosnąć. Także to właśnie jest tak, ta susza, ona jest taka coraz, ona jest funkcjonalna i za każdym razem, gdy nam zabraknie wody w krajobrazie, a temperatura cały czas wzrasta, to widzimy ją coraz bardziej wyraźnie i coraz szybciej. Teraz mamy problemy z niektórymi uprawami. Co jakiś czas wraca groźba blackoutów, bo elektrownie bez wody, której brakuje w rzekach, nie mogą się chłodzić. A jakie scenariusze rysują się za rok, 2 lata, 5, jeżeli ten proces będzie postępował? No dokładnie będzie narastać to zagadnienie. To dokładnie to, co pan wspomniał o produkcji rolniczej. No tu trzeba pamiętać, że ta potrzeba wodna roślin jest określona. W wielu przypadkach, chociażby w przypadku warzyw, no jest ona bardzo spora. Natomiast no, tak samo jest z elektrowniami. Pamiętamy, że woda jest tym podstawowym elementem napędu maszyn parowych, które produkują prąd. No i za każdym razem, gdy tej wody w krajobrazie, w otoczeniu naszym jest mniej, a te susze, które obserwujemy, one po prostu będą jeszcze głębsze, jeszcze bardziej dotkliwe, no to bezpośrednio przełożą się na nasze bezpieczeństwo, czy to żywnościowe, czy energetyczne. Produkcja żywności w Polsce jest spora, więc jesteśmy takim krajem w dość komfortowej sytuacji. Mamy jedzenia pod dostatkiem, więc jeżeli nawet to jedzenie będzie redukowane, to my tego tak na co dzień nie odczujemy, ale pamiętajmy, że zmiana klimatu to jest takie zjawisko, które odbywa się na całym świecie, a to już wskazuje, że mogą ulec czy ulegają zaburzeniom rynki światowe. A z tymi rynkami nasz rynek rolniczy jest bezpośrednio połączony. W systemie energetycznym tutaj bezwzględnie za każdym razem, gdy brakuje wody, no trzeba się bardzo mocno liczyć z tym, że jakiś generator prądu z jakiejś elektrowni, która w ten sposób produkuje prąd, no może czasowo być wyłączony, a wiemy, że gdy robi się ciepło, wszyscy potrzebują energii. No z jednej strony dla gospodarki, z drugiej strony do chłodzenia biur czy też mieszkań. Czy w jakimś takim indywidualnym wymiarze my, zwykli ludzie, mamy jakieś pole do działania, jeśli chodzi o walkę z suszą? Bezwzględnie tak. To pamiętajmy, że odpowiedzią na takie zaburzenia absolutnie musi być coś, co określamy mianem retencji, czyli przytrzymywania wody tam, gdzie ona spadła. I to jest w zasadzie klucz do rozwiązania problemu, przynajmniej na dziś, bo to jest mniej więcej tak jak z dochodami w domu, czy z budżetem domowym. Mamy przychody, mamy wydatki. No i pamiętamy, że zarówno przychody, jak i wydatki mogą nam wahać się wokół jakiegoś zakresu. Jedynym rozwiązaniem, żeby zrównoważyć te problemy, jest to, że robimy oszczędności. No i w przypadku, gdy mamy dużo wody w środowisku, przy dużych opadach, de facto powinniśmy jak najwięcej tej wody zatrzymywać w gruncie, w glebie, też trochę w zbiornikach. No i ta woda po prostu będzie nam przydatna wtedy, kiedy przestanie padać deszcz, a zrobi się gorąco. I pamiętamy, robi się coraz bardziej gorąco w Polsce. Tego nie trzeba nam już tłumaczyć, widzimy to wyraźnie. Mówił pan o tym zatrzymywaniu wody w gruncie. Ponad połowa Polaków mieszka w domach. Zastanawiam się, jak to zatrzymywanie wody w gruncie możemy jako zwykli ludzie realizować. Przede wszystkim rynny spustowe czy rury spustowe z naszych rynien nie podłączamy bezpośrednio do kanalizacji, a budujemy różnego rodzaju zbiorniczki. Dobrze, gdy tą wodę po prostu rozsączamy na powierzchni naszego trawnika. To ma dwie zalety. Po pierwsze, nie musimy, szczególnie włodarze wszystkich tych ośrodków miejskich, wiejskich, nie muszą wydawać nie wiadomo jak dużych pieniędzy na coraz większe kolektory, bo tu często się pojawia problem, teraz zimą bardzo fajnie widoczny, że nagle pojawia się duża ilość wody, nie wiemy, ta woda wszystko nam zalewa i stwierdzamy, gdzie jest nasz burmistrz, gdzie jest nasz wójt, dlaczego nie zbudował jeszcze większego kolektora. No to jest błąd taki, bym powiedział, strategiczny, bo wtedy tą wodę po prostu trzeba upychać we wszystkich miejscach w otoczeniu, w którym się znajdujemy. O kolektorze nie myślimy nadmiernie, bo on jest nam nie tak bardzo potrzebny, bo ta woda nie powinna od razu odpływać do rzek, tylko po prostu zostawać z nami jak najdłużej. My się musimy nauczyć żyć z wodą, a nie traktować tej wody jako pewien taki element, który, gdy jest go za dużo, to trzeba się jak najszybciej pozbyć. Mówił pan o działaniach w takiej skali, powiedzmy, lokalnej. A czy w takiej ogólnokrajowej da się coś zrobić, żeby tę wodę po prostu zatrzymać? Tak, trochę odpowiedzią na to pytanie był, czy jest Zielony Ład, bo pamiętajmy, że tutaj, jeżeli mówimy o produkcji rolniczej czy o produkcji leśnej, to tu ewidentnie trzeba myśleć w kategorii dużych obszarów, w kategorii krajobrazu. I tu działania w kierunku przytrzymywania tej wody tych wszystkich zagłębieniach, które istnieją w naszym krajobrazie. Bo pamiętamy, jadąc samochodem, widzimy często sporo dołków, które no, postrzegamy jako pewien zaburzenie w produkcji chociażby żywności. Często były one już w przeszłości zasypywane i po prostu, żeby zwiększyć produkcję. No ale te dołki stanowiły taki rezerwuar wody, która później, gdy brakuje jej, bo przestał padać deszcz, one po prostu stanowią pewien bufor, zabezpieczenie. W dużej skali my naprawdę krajobrazowo musimy zbudować taki krajobraz, który jest odporniejszy na coraz wyższe temperatury i na coraz większe takie zaburzenia wilgotności w środowisku. Da się to zrobić szybko, czy to jest plan na dekady? To jest plan, który, no nie wiem czy na dekady, ale plan, który po pierwsze trzeba realizować bardzo w taki bardzo ciągły sposób. Tu zwroty są nikomu nie do niczego potrzebne, tylko zwyczajnie taka cywilizacyjna w pewnym sensie zgoda, że tę wodę po prostu trzeba zatrzymywać w środowisku. My pamiętamy z przeszłości takie sytuacje, kiedy dopłaty chociażby do hektarów wynikały z miejsc, czy wynikały z powierzchni, na której produkowana jest żywność, i naprawdę w wielu miejscach zasypano różnego rodzaju zagłębienia tylko po to, żeby zwiększyć powierzchnię, z której otrzymuje się dopłaty. Natomiast to jest fatalny błąd, bo tworzymy właśnie taką monolityczną przestrzeń, w której ta woda nie ma gdzie się zatrzymać, nie ma gdzie przechować. No i to buduje tą sytuację, w której jesteśmy coraz bardziej bezbronni w takich warunkach krytycznych, w warunkach braku wody. Wydawałoby się, że zwiększamy produkcję, ale długofalowo ta produkcja jest coraz bardziej zagrożona, no chociażby brakami wody. Profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o suszy i wodzie. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo, miłego dnia. A w Trójce już teraz Rain Catchers, czyli deszczułapacze. Choć piosenka to o miłości, to ja się tego łapania deszczu uczepiam. Po polsku tytuł brzmi jak krople bębniąco blaszany dach. Deszczu łapacze. Rain Catchers. Birdie. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. drugie mam. Napiszę też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam już plan. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że nie mogę już bez ciebie żyć. Na pewno wystarczy mi sił, nawet kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że napiszę, miałem sen, ze wszystkim byliśmy okej. Napiszę, nie martw już się, na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że... Za nami nostalgiczny Rubens, Odwrócę los. Można na ten kawałek oddać głos na listę przebojów pierwsza trójka. Jest 7:33. Przypominam telefon. 22 i 7 trójek. Podczas upałów ważna jest czapeczka. Im większy daszek, to tym lepiej. I jeszcze jedno. Podczas upałów najważniejsze są charakterystyczne ruchy. Robimy krok i przerwa. A potem robimy drugi krok i siadamy na krzesełku, a po godzinie dalej siedzimy. I'm so mature, I'm so mature. I got me a therapist to tell me there's other men. I ain't doing one night, I just want you. If I can't have you, no one should have mine. I might do my best, not the best idea. His new girlfriend's next, how I can. Evidence, I tried to ration with you. No murder's a crime of passion, but damn, you was out of reach. You was at the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my patient. Now you laying face down, got me singing over a beat. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature. I got me in therapy to tell me there's other men. I know one night, I just want you. If I can't have you, no one will. Ma 36. Tu trójka. Za kilka chwil poświętujemy Dzień Ratownika, wypłyniemy na Wisłę. Dziś 29 czerwca przypada właśnie to święto, ale najpierw poprawimy parametry medyczne. Dbamy o puls. No, no, no, pumping blood. Kawałek, który powinien Państwu tętno nieco przyspieszyć. Ooh, słyszałem historię. wieczne wakacje w Jupiterze Króla Słońca da się wyczuć. W tym letnim, tanecznym klimacie teraz coś, co przy wakacyjnej zabawie może umknąć, a nie powinno, dbałość o bezpieczeństwo. Ale są i tacy, którzy o to bezpieczeństwo dbają. W Trójce teraz o nich. Wyruszamy nad rzekę. Ja przenoszę się o parę kilometrów w dół rzeki i o dwa dni wstecz. Jestem przed komisariatem Policji Rzecznej. A, na drugą łódkę, dobra. Teraz tak, wie pan sobie, to jest łódka, która normalnie jest łódką tak zwanego pogotowia wodnego. Aha. Będziemy płynąć wolno. I często się na takie zwykłe patrole wypływa, tak żeby po prostu rozejrzeć się i patrzeć, co się dzieje codziennie na rzece? Codziennie. No w dniu dzisiejszym akurat tutaj na terenie Warszawy są trzy takie patrole. Nie każdy jest w Warszawie, niektóre pływają w górę Wisły, czyli pod prąd, niektóre w dół Wisły, czyli z prądem. Tak, żeby ten obszar patrolowania, nazwijmy to, był jak największy. Jak byłem tam w komisariacie, to widziałem na tych kamerach, że stan rzeki wysoki nie jest. To się inaczej pływa, jak jest teraz tyle wody, ile jest w rzece? Im tej wody w rzece jest więcej, tym dla nas jest to prostsze pływanie, bo przeszkody podwodne, które normalnie są jak teraz widoczne, wtedy są schowane i możemy nad nimi przepływać w sposób bezpieczny, niezagrażający również sprzętowi. Natomiast to jest tak do pewnego momentu. Jeżeli woda jest bardzo wysoka, to też jest dla nas uciążliwe, dlatego że taka woda zabiera z brzegu powalone drzewa. Nie zawsze one płyną po powierzchni, nieraz tuż pod powierzchnią. To stwarza nas zagrożenie, że nie widząc takiej przeszkody możemy w nie uderzyć. Jakie są najczęstsze powody interwencji? Jak to wygląda? Jak jest płytko, to na przykład ludzie chętniej wchodzą do rzeki? Generalnie na pewno tak, bo bardzo wysoka woda mimo wszystko odstrasza. No działa jakoś to na wyobraźnię. Natomiast tak naprawdę to, co najbardziej powoduje zwiększanie naszej interwencji, to jest temperatura. Tak jak dzisiaj, piękny, słoneczny dzień, woda już jest o tej porze roku ciepła, więc to wszystko zachęca do kąpieli, które stanowczo odradzam, bo rzeka, szczególnie rzeka Wisła, jest skrajnie niebezpiecznym zbiornikiem wodnym. Jak mówią nasze statystyki policyjne, z roku na rok ilość tych śmiertelnych, nieszczęśliwych wypadków właśnie jest największa na rzekach. Bardzo często mamy interwencje w stosunku do sterników skuterów wodnych, którzy chcą, nie wiem, popisać się swoimi umiejętnościami i podpływają bardzo blisko plaż, stwarzając tym samym zagrożenie dla osób, które tam się kąpią. Zdarzały się jakieś pościgi? To jest w ogóle możliwe? Dzieją się takie rzeczy? Tak, tym, że ze względu na ograniczoną przestrzeń pościgi zawsze kończą się tym samym. Znaczy, my wygrywamy, mówiąc tak kolokwialnie, bo Jezioro Zegrzyńskie jest ograniczone, chociaż jest to duży obszar, 3300 hektarów wody, ale po numerach rejestracyjnych, nawet jeżeli ten skuter nam odpłynie, jesteśmy w stanie ustalić, z jakiego portu pochodzi. I tak czy siak, kara jest nieunikniona, jeżeli złamał przepisy, próbuje przed nami uciec. To jest mocna jednostka? No powiedzieć. Ta jednostka, którą akurat płyniemy, to jest silnik Jet, 150 koni. Najszybsze jednostki nasze pływają około 70 km na godzinę. Jak pan chce, to możemy się płynąć szybciej, bo wtedy będzie ryk silnika. No to możemy szybciej i spróbujmy z tym. Niech się pan trzyma. No to w dół mogę, no. Spróbuj w dół, będzie łatwiej. Co na tej łodzi jest na wyposażeniu, żeby ona była gotowa do tego, żeby nieść pomoc? To coś, co odróżnia naszą łódkę, to jest tutaj ta apteczka, panie redaktorze. To jest profesjonalna apteczka, gdzie jest sprzęt do ratowania ludzkiego życia. To wszystko wygląda, że tak naprawdę macie dwie funkcje. I policjanta rzecznego, i kogoś, kto pracuje w pogotowiu rzecznym. Tutaj nie ma karetek pogotowia. Jeżeli ratujemy osobę tonącą, to ona pierwszą pomoc przedmedyczną otrzymuje od nas. Jak płynę do wędkarza, no to patrzę głównie na to, żeby łódki nie uszkodzić. Natomiast jeżeli płynę, żeby kogoś ratować, to nie patrzę, czy są ewentualne kamienie, czy ich nie ma. Płynę tak najszybciej, jak się da, żeby tego człowieka uratować. Bo to jest tylko sprzęt, a życie ludzkie jest bezcenne. Wtedy ryzykujemy wszystko, co mamy. A takie interwencje o życie to jest tak na porządku, nie wiem, raz w miesiącu się zdarza, raz w roku? Darek, kiedy miałeś ostatnio? Przedwczoraj? Przedwczoraj. Tak. Przedwczoraj kolega uratował. Osobę. Opowiadał podkomisarz Marcin Zawadzki z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie. Trzy grosze dorzucił młodszy aspirant Dariusz Michalski. Panowie policjanci zwrócili mi też uwagę na to, żeby uświadomić słuchaczy, że łosie świetnie pływają. Podobno często zdarzają się wezwania zatroskanych obywateli, którzy boją się o życie łosia w rzece. Zresztą nie tylko do łosi policjanci są wzywani. Kiedyś zaalarmowano ich o tym, że foki uciekły z zoo. Policjanci na miejscu znaleźli bobra. Pan podkomisarz już powiedział, kiedy po rzece pływa się najlepiej. Teraz odpowie Dawid Podsiadło.